Aqua Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 22 października, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Najbardziej poszukiwana Polka Dorota K. zatrzymana w Niemczech. Kobieta ma odsiedzieć 25 lat w więzieniu za zabójstwo. Europosłowie PiS i PO spierają się w Europarlamencie o projekt Stop Pedofilii. Za chwilę o tym, co mówili dzisiaj po wczorajszej debacie. Szczepienie dzieci przeciwko grypie i to bez kłucia igłą. Są nowe szczepionki w aerozolu. Zatrzymano najbardziej poszukiwaną Polkę. Chodzi o Dorotę K., która ma spędzić 25 lat w więzieniu za zabójstwo męża. Kobieta była poszukiwana od 2014 roku. Wtedy wyszła na przepustkę i zniknęła. Ostatnio bydgoscy śledczy trafili na jej trop. Policjanci pracujący przy tej sprawie zdobyli informacje świadczące o tym, że kobieta mogła wyjechać poza granicę Polski. Stąd z czasem wystawiono także europejski nakaz aresztowania. Przełom nastąpił w ostatnim czasie. Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej z Bydgoszczy zdobyli bardzo precyzyjną informację o miejscu pobytu pani Doroty K. na terenie Niemiec. Wspólna praca z policjantami z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji pozwoliła na przekazanie niemieckiej policji, że kobieta przebywa w miejscowości Wuppertal. Dziś na terenie Niemiec policjanci zatrzymali Dorotę K. To Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Teraz kobieta czeka na ekstradycję do Polski. Dorota K. była jedną z twarzy kampanii Europolu. Przestępstwo nie ma płci. Spot został wyemitowany wczoraj przez lokalne media. Teraz reakcje na debatę europejskich polityków co do polskiego projektu Stop Pedofilii. Wczoraj na ten temat rozmawiali w Strasburgu eurodeputowani. Obywatelski projekt nowelizacji kodeksu karnego zakłada m.in. wprowadzenie kary więzienia za publiczne propagowanie lub pochwalanie obcowania płciowego dzieci. Dyskusja odbyła się na wniosek europosła Wiosny Roberta Biedronia. On przedstawił sprawę niezgodnie z faktami, tak uważa europosłanka PiS Jadwiga Wiśniewska. Projekt, który wpłynął do Sejmu, dotyczy penalizacji działań pedofilskich i jest projektem obywatelskim. Natomiast w Parlamencie Europejskim sugerowano, że my chcemy walczyć z edukacją seksualną, co jest absolutną nieprawdą. O tym, że dyskusja na temat zmian w polskim prawie była potrzebna, przekonany jest tymczasem europoseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki. Wszystkie frakcje wypowiedziały się w jednym tonie przeciwko takiemu radykalnemu stanowieniu prawa pod ideologiczne potrzeby, czyli pomagania edukacji, a nie ograniczania informacji i edukacji, a nie karania. A w tej sprawie w listopadzie Europarlament zagłosuje nad rezolucją. Szczepionka przeciwko grypie w formie aerozolu do nosa pojawiła się w aptekach. Mogą się nią zaszczepić dzieci od 2 do 18 roku życia. Teraz tylko 1% rodziców zabezpiecza dzieci przed powikłaniami grypy przy wykorzystaniu szczepień. Jest szansa, że w tym roku to się zmieni, prognozuje Katarzyna Mąkulska z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Jest to aerozol do jednego nozdrza i do drugiego, więc są to dwa psiknięcia. Taki zabieg bez iniekcji na pewno dla dziecka jest mniej stresujący, więc jest okej. W Wielkiej Brytanii w 2005 roku to jest szczepienie obowiązkowe. Pediatra, specjalista chorób zakaźnych, doktor habilitowany nauk medycznych Ernest Kuchar. Bo wszystkie dzieci brytyjskie są szczepione tą szczepionką. A czy nasze są gorsze niż dzieci brytyjskie, niż dzieci angielskie? Chore dziecko, jak przyniesie infekcję, to przeważnie zakaża całą rodzinę. To nie jest tak, że się pójdzie do apteki, kupi się tę szczepionkę donosową i samemu można wstrzyknąć szczepienia. Musi podać wykwalifikowany personel medyczny, mimo tej formy donosowej. A cena jednego opakowania nie powinna przekroczyć 100 zł. Zatrzymano byłego wiceministra gospodarki Ukrainy Julija Borowczenkę. Podejrzewany jest to o zdradę stanu i działanie na szkodę ukraińskiego sektora obronnego. Według mediów urzędnik mógł współpracować z rosyjskimi służbami. Nasz korespondent Paweł Buszko wie więcej o zarzutach, jakie są mu stawiane. Borowczenko w rządzie Wołodymyra Grojsmana z ramienia Ministerstwa Gospodarki zajmował się koordynacją zamówień w sektorze obrony. Jak czytamy, był urzędnik działał wbrew interesom Ukrainy i doprowadził do podpisania z zagraniczną firmą kontraktu na ponad 16 milionów dolarów na produkcję pocisków artyleryjskich. W efekcie pociski nie zostały dostarczone ukraińskiej armii, a 8 milionów dolarów zostało wyprowadzone do rajów podatkowych i podzielone między uczestników procederu. Wcześniej ukraińskie

No i tak dawno nie jest słyszana u nas pani PJ Harvey, którą zawsze lubimy i przynosimy płytę, jak coś wyskoczy, a tu wyskoczyła taka płyta, kilka piosenek do płyty All About Eve. To jest tak zwany remake filmu słynnego z lat 50. O filmie nic do końca nie wiem. Natomiast właśnie takie malutkie domowe miniaturki się ukazały na tej płycie. The Sandman i w nawiasie demo, bo rzeczywiście brzmi to jak nagranie jakieś takie domowe, co dodaje jakiegoś takiego uroku. PJ Harvey, no w oczekiwaniu na jakąś kolejną płytę. Nie będę ukrywał, że czekam po koncercie też w Warszawie, który był niesamowity i tak mi jakoś w pamięci utkwił najmocniej z tych wszystkich koncertów, które oglądałem ostatnio. Tym bardziej ciekawy jestem, co tam nowego wyskoczy. No to patrz pan, to znowu się to zbiegło z artystą, którego zaprezentuję i który chcąc, nie chcąc też brzmi, jakby to była demówka. Pan no się... jakby na takim czteroszladzie nagranie na kasetę magnetofonową, tak się kiedyś nagrywało demo zresztą, już na kasetę bezpośrednio. Mm-hmm. Pan się nazywa Atakak, pochodzi z Gany. W zasadzie to jest piosenka, którą można byłoby zaprezentować w czarny wtorek, ale... No, ale tak się złożyło, że pan wystąpi dzisiaj. No i fajne, to jest dość zabawne, bo tam są momenty intonacyjne, ale czasami tak jest z Afrykańczykami, o tym opowiadałem, że czasem słyszą troszkę wyżej. Proszę sobie w każdym razie posłuchać, pobujać się, potańczyć, a tak jak. Baba, that's my. Bardzo mi się ta piosenka podoba. Ona została nagrana w latach 90. gdzieś w Sapie chyba. Ten wokal był nagrywany w jakimś niewielkim pomieszczeniu. Ukazała się na płycie w 2015, a w tej chwili Atakak gości na wielu festiwalach. Jest sposobem oczywiście rozpoznawalną. Bo jest w tej piosence taka, nie wiem jakby to nazwać, no jest jakaś taka szczerość, pomijając pewne tempo. Spontaniczne, a przy okazji to ilustruje to, co się w Afryce wydarzyło gdzieś pod koniec lat 90. Jak się okazuje, czyli to zabawa z elektroniką w sposób taki, który niestety już minął, jeżeli chodzi o tutaj europejskie. No ale jest nadal fantastycznie do zrobienia. Poza tym no jest to artysta, który pewnie by nie przeszedł przez sito naszych różnych szans na sukces, czy tam Boys of Poland, bo tam końcówek nie dociąga, czy pewnie nasi fantastyczni jurorzy doszliby do wniosku, że brakuje mu czegoś tam. Natomiast całokształt powoduje, że się chcę nóżką ruszyć. Ja kończę, bo ty już jesteś przy muzyce, nazwijmy to, że tam troszkę elektroniki jest. No to ja kończę z muzyką graną na instrumentach pociskanych palcem po strunie. I ta elektronika niedługo u mnie wybuchnie, a pożegnam się zespołem Illa Bamba. To zespół z Portland, chociaż pani Luz Elena Mendoza, która założyła cały zespół i komponuje tutaj wszystko i pisze teksty, pochodzi z Meksyku. No i jak tutaj czytam, to bardzo taka też zaangażowana feministyczna muzyka, opowieść o kobiecie w Meksyku, czyli w takim kraju kojarzącym się z macho. I La Bamba, proszę bardzo, to jest nowiutka płyta, nazywa się Entre los Dos i utwór tytułowy. Yo me saltaré de mi ventana y la muerte ahí me espera con otra vida. Perder ni modo que no es tan horrible el cielo de hoy con su agua triste. Saberlo no saberlo. No creo que puedo, no creo que puedo, no creo que puedo. Si perderte es de esta forma, te pido que me olvides. Quédate con tu corazón. Solo me quedo con pensamientos y con un dolor que existe entre tú y yo. Que existe entre los dos. Se hizo estar así. Sabemos qué decir. Lágrimas en el aire. Debemos sentir. La tierra de todo. El aire. El amor más fuerte. Si es con o sin ti. Sabemos qué decir. Lágrimas en el aire. Y la muerte ahí me espera con otra vida. Perder mi amor que no es tan horrible. El cielo viejo y con su agua triste. Con su agua triste. A to jest chyba dobra zapowiedź tego, co za tydzień, bo za tydzień będzie u nas dużo muzyki z Ameryki Południowej, przeróżnej, tej starej i nowej. Dużo muzyki z Południowej Ameryki, starej i nowej muzyki. Kiedyś prowadziłem taką audycję, to do ciebie nie było i prezentowałem troszkę Kenu, Kraut Rocka, no tylko ten Ken przyniosłem, ale prezentowałem, zdążyłem tylko fragmencik płyty jednego zespołu, bowiem Kraut Rock jest bardzo żywy w Japonii. To takie dość ciekawskie, że oni mają takie swoje wybiórczo, dość się traktują to wszystko, co w estetyce muzyki europejskiej się pojawiło. Może z Kenem przyjaźń z tego powodu, że Japończyk tam śpiewał przez czas jakiś. Natomiast sama ta filozofia jest bliska wielu zespołom. Dzisiaj Kikagaku Moyo z płyty, która się okazała w ubiegłym roku, utwór pod tytułem Nana. Thank you. No i niby tak w Europie rzadko się już taki psychodeliczny rok, taki dosłowny gra z tymi solówkami, tu już sitar się pojawił. No ja to lubię, mnie się to podoba. Znam kolegów, którzy nie cierpią na przykład krautrocka i uważają to za zgubny moment w muzyce europejskiej. Mnie się natomiast bardzo podobała ta dość otwarta forma, w sumie dosyć dużo stosował takich zupełnie otwartych form. Ale to, że to się bujało, że się improwizowało i że tak było fajnie. No ja bardzo lubię, znaczy bardzo lubię. Bez krautrocka nie byłoby tego, co się później też zadziało. Kraftwerków, muzyki elektronicznej. Kenu, tak, ale Kenu też się słucha świetnie. No tak, tak, bo tam jest bardzo dużo takiego transu charakterystycznego dla muzyki, nie wiem, nazwijmy to klubowej. No skoro już się pojawiają takie właśnie opowieści o elektronice, to ja tak dopiero jedną nogą. Bo zespół Battles powraca z nową płytą, a to jest taki zespół jak najbardziej rockowy, że jest i gitara, i bęben, i bas, ale myślenie już jest... myślenie jest zainspirowane... Battles, tak. Myślałem, że Beatles. Prawie. Oni już chyba nie istnieją, Beatlesi, nie? Prawie. Tutaj nie będą panowie śpiewać ładnych piosenek tam, że oblad i oblada, tylko będą łupać się jak należy. Chociaż to wszystko takiego sposobu myślenia wydaje mi się, żeby nie było, gdyby nie muzyka elektroniczna i nie bez powodu ten zespół wylądował w wytwórni Warp. No. Proszę bardzo, nowa płyta Battles, ode mnie utwór Ambulance, taki ma najbardziej charakterystyczny dla twórczości, przynajmniej tej wcześniejszej zespołu Battles, bo ta nowa płyta troszkę się różni i ja muszę jeszcze się do niej przyzwyczaić. Proszę bardzo. Thank you. No, takie matematyczne granie jak najbardziej kojarzące się z elektroniką właśnie lat 90. Z wytwórnią Warp, a tu panowie Battles, przypomnę, perkusista między innymi związany z zespołem Helmet, kiedyś moim ulubionym, powracają z nową płytą. No proszę. Tu odpowiem szybciutko panu Marcinowi, że w oranżu będzie taki oranżadowy, pomarańczowy oranż będzie, tak, przez jakiś tam przynajmniej czas. No to ja już jestem jedną nogą w elektronice, zaraz drugą postawię. Ja na ten czas, najsamprzód, zanim wrócę do elektroniki na chwilę, jeśli się odważę, już mam dosyć. A, może się odważę. Ale mnie państwo wtedy nie lubią. Ale nic to, zobaczymy. Jeśli zdążę, to się odważę. Ale teraz Anna San Luis, która uprawia muzykę nazwaną przez znawców, a znawców trzeba słuchać, jako miks muzyki z Delty Mississippi, z soulowej i delikatnego country folku w piosence The Bells. Będzie ładnie, przyjemnie u mnie tym razem. When I walk down the road, dear, when I walk down the street, there's a shadow racing right next to me. And with everything I do, with all that I say, that shadow keeps looming right in my way. In my mind I see a big sky. In my mind I see a cloud. I hear bells, they're ringing somewhere far, not too loud. And the feeling is deep, oh, the feeling is wide. When that shadow is looming right by my side, but our time was sweet. Oh, there's nothing left to do. Oh, there's nowhere to be. 'Cause this shadow is moving right next to me. The bells, they ring, ring, ring. No, zwracam dyskretnie uwagę na produkcję świetną, bo fantastycznie to jest wszystko poaranżowane. Autorami produkcji, czyli producentami jest Kyle Thomas z King Tuff i Kevin Morby. Bardzo tak. A Kevin Morby, no tak. Właśnie, to już wiem. No. No tak, Kevin Morby. Bardzo ładnie to zabrzmiało. Bardzo lubię Kevina Morby. Co ode mnie teraz będzie? A, Vagabond. Z płytą Vagabond. Właśnie wyczytałem, że to druga płyta. Ja myślałem, że to taki debiut jest i dlatego nazywa się Vagabond i w ogóle, a tu nic nie słyszałem wcześniej o pani. Pani pochodzi z Kamerunu, ale już siedzi w Nowym Jorku. No i jest to jedna z tych płyt z muzyką piosenkową, popową, która rzeczywiście zrobiła na mnie jakieś wrażenie. Może ze względu na głos pani, może ze względu na produkcję, a może po prostu ze względu, że to fajna płyta jest, dobra, ona jest. To jest taka płyta, która łączy przeróżne światy. Tego rocka, chociaż tutaj właśnie wszędzie czytam, że indie rock, rock z indie. A jest bardzo malutko, więcej dla mnie jest popu muzyki nazwijmy to elektronicznej, ale przede wszystkim całość to sposób śpiewania, sposób narracji opowieści pani Vagabond i jakoś to tak ładnie jest poprzeplatane, że nie ma się wrażenia chaosu, chociaż tam przeróżne dźwięki się pojawiają. Vagabond, no myślę, że o tej płycie będzie dosyć głośno. Water Me Down, to jest pierwszy chyba singiel, który się pojawił z płyty, a płyta cała jest i bardzo chętnie bym jeszcze coś zaprezentował, bo tam jest i ładnie, i ze smykami, i cicho, i troszkę głośniej. No jest czego słuchać, chociaż jest króciutka. Proszę bardzo. To hip-hopowa zapowiedź była, zauważyłeś, że ci lubiłem pod... No taki, tak, jakoś tak lepiej się poczułem od razu. Never meant to be you, never meant to be me, never meant to be us. Never meant for all of this, never meant for you to love, never meant for you to trust. So I'll take my time next time, and I'll do it right. And I'll take my time next time. Only with grace I'll make you a flood in my mind. Only with grace I'll take all the words that you said when you brought it back from the No ja bardzo się cieszę zawsze na taką dobrą muzykę taneczną, popową, a niewiele takich płyt mi wpada w ręce, w ucho ostatnio, ale to nie jest tak, że na tej płycie tylko się tańczy, bo zupełnie nie, a będę udowodnię to, no nie za tydzień, bo to za tydzień Ameryka Południowa, ale jakoś niebawem. No pięknie, a jakoś tak się zrobiło, że dziewczęta zaczęły ku mojej radości dominować teraz w naszej audycji, czyli ten Girl Power i zespół Goat Girl. To jest młodziutki zespół dziewczęcy z Londynu, chyba w 2016 roku powstał. No i proszę posłuchać Viper Fish, tytuł do pana Fisha oczywiście. Piją. Proszę też. No. Colloquial song coming in my ears, hedonistic pain. Don't shed a tear, please don't fear, we all feel shame. Don't shed a tear, please don't fear, we all feel shame. Tak sobie śpiewały pięknie, grały na instrumentach cztery dziewczynki z Londynu. Jeśli chodzi o muzykę taką, że można sobie potańczyć, to ja bardzo lubiłem ostatnie dokonania, ostatnie, no właśnie okazuje się, że już sporo czasu minęło od ostatnich płyt pana Caribou, czyli Dan Snaifa. pochodzącego z Kanady. Bardzo przebojowe płyty, no ale przy okazji świetnie wyprodukowane i do tego bardzo ładne koncerty. Pojawiło się coś nowego, nazywa się Home. No ja nie wiem, co jeszcze o tym sądzić i nie wiem, co zapowiada do końca, ale oczywiście przyniosłem, bo chyba warto się wsłuchać. Pan Karibu powraca. What she pleases, 'cause she's happy on her own, and she picks up all the pieces. She's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. Yeah, she's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. So easy. Does she hit it on her own? There's so much she can teach me. She's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. Yeah, she's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. No i tak pan Karibu nas przeniósł w połowę lat 90., gdzie tak brzmiała właśnie muzyka DJ-ska. Nie wiem, czy to zapowiedź całej płyty. Będę obserwował. Zobaczymy. Home nazywał się utwór. No proszę. Czyli żeby już do domu? Już czas. Mm-hmm. No to dobrze, to pożegnamy się z państwem. Gdyż w przyszłym tygodniu, jak już wspominaliśmy chyba, ty wspominałeś, będzie muzyka brazylijska bardziej w moim wykonaniu. Chciałbym, żeby to była taka muzyka, która jeszcze nie była, na przykład fragmenty pierwszej płyty Sergio Mendeza, czy troszkę dzieciku, troszkę amerykańskiego, tak amerykańskiej Brazylii. No i Arto Lince, którego tak twórczość ledwo liznęliśmy, a chciałem do niego wracać, gdyż artystą jest niezwykłym. Czy my teraz 18 wybraliśmy? 18. A to ja nawet nie zapisałem, że to jest 18, a 18 to jest pan Gently Tender, który w utworze Two Chords Good pożegna państwa w naszym imieniu. Do usłyszenia za tydzień. Dobrej nocy. To był Magiel Wagli. Pa. She said you're gonna put some more chords on your new album. Well, probably, yeah.

zaprasza Narodowe Centrum Kultury. Partnerem festiwalu jest program